www.attableeg.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أليس الله بكاف عبدا؟ أليس الله كما صدق الله العظيم. آج خیال ہوا اسی کتاب سے کچھ سناؤں. یہ کتاب شیخ ابن عطا اسکندری کی ہے. انہی کی کتابیں بعد ہیں جو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں سنائی جاتی تھی، ترجمہ کیا. یہ کتاب التنویر فی اسقاط التدبیر ہے. اس کتاب کے متعلق حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجدد الامت مولانا شفیع تھانی سے فرمایا کہ اس کا ترجمہ کر دوں مکہ مکرمہ میں. تھانی لکھتے ہیں کہ میں تو استفادہ کے لیے گیا تھا، فائدہ حاصل کرنے کے لیے شیخ کی خدمت میں گیا تھا. مکہ مکرمہ میں تھے، مہاجر مکی کہلاتے ہیں. مکہ تشریف لے گئے تھے، وہی قیام بھی تھا. ہمارے علماء جو جبال العلم تھے وہ حضرت حاجہ کی خدمت میں جاتے تھے. تین مقصد، ایک تو مکہ مکرمہ کا جانا، مسجد نبوی جانا، پھر یہ بھی ایک مقصد کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب خدمت میں ہم رہیں گے. چنانچہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چھ مہینے کے لیے گئے وہاں. ظاہر ہے کہ سلوک اور تسلیق کا سلسلہ تھا، جو بھی حاصل کیا ہوا وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ. اسی درمیان میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا مولانا تھانوی سے کہ اشرف علی، اس کتاب کا ترجمہ کر دو تو بہت نفع ہوگا امت کو. امت گمراہی سے بچ جائے گی. بڑے اہتمام سے فرمایا. حضرت پانتھانی فرماتے ہیں میں تو اس سے فائدہ کے لیے گیا تھا, فائدہ حاصل کرنے کے لیے, فیض حاصل کرنے کے لیے, مگر شیخ کا چونکہ حکم تھا, اگرچہ میں اسے لائق نہیں تھا, یہ بھی ہے, مگر چونکہ حکم تھا اس بنا پر اس کی میں نے تعمیل کیا. چنانچہ روزانہ عربی عبارت کتاب ہے ترجمہ کرتا تھا, زاہد صاحب کی خدمت میں پیش کرتا تھا. اس درمیان میں جو کچھ فرماتے تھے وہ بھی لکھتا رہتا تھا. بس اس طرح کی کتاب تیار ہوئی. تین بزرگوں کے نام ابن عطاش کندری, جن کی کتابوں کے ترجمہ حضرت حاجی صاحب حضرت شیخ الحدیث صاحب کو سنایا کرتا تھا کہ مالوی شیخ وغیرہ, اور پسندیدہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب. ترجمہ کرنا کس کا کام؟ حضرت مات حاجی. ان کے ساتھ بھی بہت سے لوگ تھے لگے ہوئے ترجمہ. ترجمہ بہت ہی اچھا کیا. خود ایک بہت بڑے بزرگ دیوبندی کہا کہ دوسرا آدمی ترجمہ اس کا کر بھی نہیں سکتا تھا, مگر وہاں تھانوی نائری کے بڑے آدمی تھے, انہوں نے ترجمہ کیا, خوب ترجمہ کیا. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی, سیکھنے کی, عمل کرنے کی توفیق برآمد فرمایا. تو بہت طویل ہے, میں تھوڑا سا سناتا ہوں. آج میں نے خود دیکھا, میں نے سوچا کہ آج میں سناؤں گا اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرماتے ہیں کہ شیخ ابو الحسن رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. ارشاد فرمایا, اے علی, اپنے کپڑے مئے کجل سے صاف رکھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کرم اللہ وجہ. خواب میں بھی تعلیم ہوتی ہے مولانا, بزرگوں کی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پوچھ رہا. فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. ارشاد فرمایا, اے علی, اپنے کپڑے میل کچیل سے صاف رکھ. ہر دم تجھ کو اللہ کی مدد پہنچے گی. اپنے کپڑے کو صاف رکھ, کتنی بڑی بات ہے. میں نے آج کیا, یا رسول اللہ میرے کپڑے کون سے ہیں؟ آپ سنیے, میرے کپڑے کون سے ہیں؟ فرمایا, جان کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو خلعت ایمان سے نوازا ہے. یہ لباس ہے خلعت ایمان, یہ بھی ایک لباس ہے اللہ نے نوازا ہے. فرمایا, جان کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو خلعت ایمان سے, خلوت معرفت سے, خلعت معرفت سے, خلعت توحید سے, خلعت محبت عنایت فرمایا ہے. اتنی خلط کپڑے ہیں, ایمان کی خلط, ایمان, خلعت ایمان, خلعت معرفت, خلعت توحید, خلعت محبت عنایت فرمایا ہے. شیخ کہتے ہیں کہ اس وقت میری سمجھ میں اس آیت کے معنی آئے, وہ سیاب کا فتحر, اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. معلوم ہے کپڑے ایک نہیں ہیں, خلعت ایمان ایک کپڑا, خلعت محبت دوسرا, معرفت تیسرا. یہ سب سیاب کا فتحر لکھ رہے ہیں. اس وقت سمجھ میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لباس کو صاف کرنے کے خلط سیاب جمع ہے, سوب کی جمع سیاب ہے. سوب معنی ایک کپڑا, اور سیاب معنی بہت سے کپڑے. تو اپنے سب کپڑوں کو پاک رکھو. تو کہتے اس وقت مجھے تفصیل سمجھ میں آئی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی زبردست کتاب ہے. میں سچ کہتا ہوں سال بھر سے دیکھ رہا ہوں, ختم ہی نہیں ہو رہی. اسی گھوم پھر کے اسی کتاب میں ہوں میں. آج ہی دیکھا, حیرت میں ہو جاتا ہوں. یا اللہ, یہ طریق کی کتاب ہے. حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا ہے، حضرت حائی صاحب نے کرایا ہے، اتنے بڑے شیخ جن کی کتاب تمام ہمارے بزرگوں کی مجلسوں میں سنائی جاتی ہے، شیخ ابن عطاش کندری، اس میں جب بھی ملی تھی میں نے منگایا بھی تھا، عربی کتاب بھی ہمارے یہاں ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ اس وقت میری سمجھ میں اس آیت کے معنی سمجھ آئے، بس یا بکا پتا ہے، سو بکا نہیں، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، تو کپڑے بھی کتنا پہنتا ہے، پہلے زمانے سے ایک ہی کپڑے ہیں تو ایک دو تین چار پانچ ہو گیا، یہ کپڑے پانچ چھ دس ہو جائے، لیکن وہاں کہاں اتنا کپڑا تھا، یہ سمجھ میں آ رہے کہ سب کپڑوں کو پاک رکھو۔ وہاں سے آپ سے مراد کیا تھا؟ خلط ایمان، خلط معرفت، خلط محبت، یہ خلط، یہ لباس ہے، وہ لباس تقوا دار خیر، تقوا کے لباس ہے نا، قرآن میں ہے، سمجھ آئے تھے، تقوا کا لباس یہ ہے، وہ بہتر ہے سب سے، اس کپڑے سے زیادہ اس کپڑے کی سستائی کا خیال رکھو۔ لکھا کسی کے خطبہ بار عمدہ ہے، جس طریقے سے عید کے دن خود صوب جدید کے پہننے کی کوشش کرتے ہو، عید کے دن صوب جدید کیا بہتر ہوتا ہے کہ خلعت تقوا دن پہن لیتے، صاف ستھرا کپڑا پہنتا ہے آدمی، اس دن یہ کوشش کرو کہ رمضان کا روزہ ختم ہوا ہے، عید کے دن خلعت جدید یعنی نئے کپڑے کے بجائے نئے ایمان اپنے دل میں پڑھ دو، جد دو ایمان کو بکل مت لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کی تجدید، تجدید کا لفظ دیا گیا، جد دو ایمان کو، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسی خط لباس تقوا، تقوا کا لباس، نسبت کا لباس، محبت کا لباس، ایمان کا لباس پہنا دے، جد دو اپنے ایمان کی تجدید کر یا کرو لا الہ الا اللہ، تجدید کا لفظ، ایمان کی تجدید، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ شیخ کہتے ہیں کہ اس وقت میری سمجھ میں اس آیت کے معنی آئے، وہ سیاب کا فتح یا عمدہ مذہب، ہم کو بہت مزہ آتا ہے ان کی عبادت، تھانوی کی عبادت، وہ بھی پور مانا، ان کے الفاظ نہیں ہیں، الفاظ تو اور زیادہ رہے، ہمارے یہاں رکھ دیے گا اس کو، اور سبھی بزرگوں نے اس کو دیکھا ہے اور کہا وہاں تھانوی کا ترجمہ کر سکتے تھے۔ بس جو شخص اللہ کو پہچانے گا اس کی نظر میں سب چیزیں جھوٹی چھوٹی چھوٹی معلوم ہوگی، اللہ کو جسے پہچان لیا، لباس تقوی جسے پہن لیا، لباس ایمان اس کو سب چیزوں کی حقیقت کیا ہے، اس کی نظر میں سب چیزیں جھوٹی معلوم ہوگی، چھوٹی معلوم ہوگی، اور جو اللہ سے محبت رکھے گا اس کے روبرو سب چیزیں بے قدر ہو جائیں گی، یہ تقوی، یہ لباس، اور جو اللہ سے محبت رکھے گا اس کے روبرو سب چیزیں بے قدر ہو جائیں گی، کیا ہے۔ مجھے واقعہ یاد آیا، سنا تو کوئی حرج نہیں ہے، ہم نے حضرت سے سنا واقعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، دیکھا تو ایک تعمیر ہے اچھی، ابھی اسی تعمیر نہیں لیکن تعمیر تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے، فرمایا کس کا مکان ہے، کہا فلاں کا مکان ہے، چلے گئے، وہ بھی چلے گئے، وہ بھی چلے گئے۔ جب اس صاحب مکان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے دوسرے دن، جسے جب بھی پہنچے ہوں، نظر شفقت جو تھی اس میں کمی محسوس کیا ہے، نظر شفقت، نظر بھی یاد دیکھا کرتے ہیں، مجھے یاد آیا بہت بڑے مفتی کا واقعہ سب جانتے ہیں دنیا، انہوں نے اپنے پیر بھائی ماں شاہ وسی اللہ صاحب سے کہا کیا بات ہے، ماں تھانوی کی جو نظر پہلے تھی اب میرے اوپر نہیں معلوم ہوتی، ذرا دیکھیے دلیل ٹھیک ہے، واہ، ویسے پیر، ویسے پیر بھائی، حضرت ماں شاہ وسی اللہ صاحب نے فرمایا، بڑے آدمی دنیا جانتی ہے ان کو، انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، جو شفقت پہلے تھی ماں تھانوی کی وہ کچھ انہیں کمی محسوس کرتا ہوں، یہ بھی آدمی دیکھتا ہے، عورت بھی دیکھتی ہے، ماں باپ بھی دیکھتے ہیں، پیر نہیں دیکھے گا، مرید نہیں دیکھے گا، وہ بھی دیکھتا ہے کہ کتنی ان کی عقیدت بڑی گھٹی کی کیا ہوا، وہ بھی محسوس کرتا ہے، اور پھر بھی نظر عنایت کا محتاج رہتا ہے ہر وقت. ہمارے حضرت نے فرمایا ماشاء رسول اللہ صاحب نے بے تکلف کہہ دیا، اتنے بڑے ساتھی تھے، پردے بند کے ساتھی تھے، تھرموں کے، کہا آپ کے اندر کوئی بڑائی پاتے ہوں گے، اس وجہ سے نظر ہٹا دیا حضرت نے، صاف کر دیا آپ کے اندر کوئی بڑائی. پھر خود حضرت نے فرمایا پھر اپنے کو اتنا مٹایا کہ کہہ نہیں سکتا کہ خلیفہ ہوئے. معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شفقت جو تھی اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی، صحابی بیتاب ہو گئے. آج کیا ہے، پیر نہ خوش ہو جائے، باپ نہ، کوئی پرواہ نہیں مجھا، کوئی پرواہ نہیں. ہمارے ڈاکٹر صلاح الدین صاحب سے یہ مکان ہمارے میں بہت مشہور آدمی، انہوں نے کچھ شروع میں پڑھا بھی تھا، ان کے باپ خفیہ پولیس میں کوئی آفیسر تھے، ڈاکٹر صلاح الدین، وہاں دیوبند میں کچھ پڑھا بھی تھا انہوں نے، میدان منشی پنجگنج وغیرہ تک پڑھا تھا، سب کے گھروں میں جاتے تھے چھوٹے تھے. ایک دفعہ گئے تو کسی استاد سے ملے، کہا کہا جی راوت، کہا حضرت کیسے آئے، کہا آپ میرے استاد ہیں، اس بنا پر ملنے آیا ہوں آپ سے. فرمایا کہ اللہ تم کو جزائے خیر دے، تم پنجگنج کے پڑھے ہوئے مجھ سے ملنے آئے ہو، یہاں تو بخاری پڑھنے والے تک کبھی نہیں ملتے. انہوں نے کہا بہت درد سے کہا انہوں نے، خوش ابھی یہ اپنے ساتھ رہ کر من علم حرفن، یہی ہے جسے ایک ہر مجھ کو پڑھا دیا اسے اپنا غلام بنا لیا، پہلے یہ تھا تو شیخ کا کیا بات. بارہ دوستو فرماتے ہیں اور جو اللہ سے محبت رکھے گا اس کے روبرو سب چیزیں بے قدر ہو جائے گی. محبت تو صحابی کو معلوم ہو گیا کہ نظر شفقت میں کچھ کمی ہے، اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگے کیا بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر پہلے تھی اس میں کمی محسوس کرتا ہوں شفقت محبت، کوئی بات تو نہیں ہے. وہ صحابی دوسرے اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگے، صحابہ کرام کہا بھائی اور کچھ نہیں ہے، بس ایک بات ہے جو ہم جا رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ یہ کس کا مکان ہے، ہم نے بتا دیا فلا کا ہے، بس بات ختم ہوئی. کہا اوف، اسی وجہ سے حضور کی نظر عنایت کم ہو گئی. ہم گئے پھاوڑا لیا سب توڑ دیا، اس زمانے سے توڑنا نہیں، اللہ کی محبت میں توڑ دیا، شیخ کی قدورت کو دور کرنے کے لیے توڑ دیا، زمانے میں مکان، اس مکان کے توڑنے میں اس میں ہے کوئی نسبت ہے، توڑ دیا مکان پکا توڑ دیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو دیکھا وہ مکان نہیں ہے، فرمایا بھائی یہاں مکان تھا، وہ کیا ہوا، اور انہوں نے کہا بھی نہیں یہ معلوم ہوا. یہ اب یہ سب سے بڑی بات ہے، کہا بھی نہیں انہوں نے کہ میں نے توڑ دیا، یہ معلوم ہوا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پوچھا بھائی یہاں مکان تھا کیا ہوا، کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ کی وجہ سے سمجھا کہ آپ کو ناپسند ہے، میں توڑ دیا. ہمارے حضرت بادشاہ اس کو بہت پیار کرتے، کئی مرتبہ ہم نے سنا بڑے درد سے، یہ صحابہ کی یہ شان، یہ محبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. المحبت محبت میں راس المال ہے، نبی اکرم الحب و اساسی حدیث ہے، الحب و اساسی محبت میں، المحبت ترخا شیریف ہوا، محبت سے ترخ چیزیں بھی شیریں ہو جاتی ہیں. یہ تاریخ مولانا، تاریخ تو یہی رہے گا، بدلے گا نہیں، کتنی دنیا بدل جائے تاریخ تو یہی رہے گا. کتاب و سنت کے بعد ہمارے بزرگوں کی ملفوظات، ان کی تعلیمات، معیار انکار برس شاید، اس کام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف، سلف کی سیرت، اس کو بھی پیش نظر رکھو. گمراہی جو اس کی وجہ سے بھی آتی ہے سلف کے طریق کو چھوڑ دیتے ہیں. معیار، شیخ قوام الدین میگوید، شیخ قوام الدین فرماتے ہیں کہ معیار انکار برس شاید، اس کام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. اللہ تعالیٰ اس طریق پر ہم کو چلنے کی توفیق فرمائے. اور جو اللہ سے محبت رکھے گا اس کے روبرو سب چیزیں بے قدر ہو جائیں گی. اللہ کی محبت تو میں نے مثال دیا, ٹھیک دیا رہے. حضور کو ناپسند ہے تب کو ناپسند. آج کیا حال ہے دیکھیے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. جب وسعت آئی ہے مدینے میں جانے کے بعد تو صحابہ کے اندر ذرا سا کچھ آدھی یا تھوڑا سا ہنسی مذاق, جس قسم کی مذاق بھی نہیں کرتا کچھ تھوڑا سا, فوراً آگ نادی ہوئی. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا وقت نہیں آیا کہ لوگوں قلوب دہل جائے؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. حضرت فضیل ابن عیاض کتنے بڑے بزرگ ہیں. وہ کیا تھے؟ پہلے ڈاکوؤں کے سردار تھے, پھر ولیوں کے سردار ہو گئے. ایک آن میں وہاں فیصلہ ہوتا رہتا ہے. اشقیا میں ہے, سودا میں ہو گیا, سودا میں اشقیا میں ہو گیا, ہوتا رہتا ہے ہر وقت. کل یومن و پی شان, ہر نیو ایک شان ہے. ہر وہاں تھانوی کل ملفوظات سنایا سنایا تھا, سنایا تھا آپ نے. کہا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے, یا اللہ اس وقت ایمان ہے کل کے دن رہے گا کہ نہیں. جو کافر ہے اس کے دل میں آتا ہے کہ اللہ یہ کافر کر دے, یہ نہ مسلمان ہو جائے ہم اس کے الٹ جائیں. وہاں تھانوی کا ملفوظ دیکھ رہا ہوں, حیرت کریں گے کہ کتنا اس شخص کو استحضار تھا موت کا, کفر سے کتنا خوف تھا. جو وہاں سے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ تم لوگ تو معاصی سے ڈرتے ہو, ہم لوگ تو کفر سے ڈرتے ہیں, کب کیا ہو جائے. اللہ تعالی حضرت فضیل بن عیاض ڈاکو تھے, ڈاکوؤں کے سردار تھے, ڈاکو نہیں تھے بلکہ ڈاکوؤں کے سردار تھے. ایک جگہ گئے, خوب لوٹا لیا کے, اب تقسیم ہونا تھا ڈاکوؤں میں. اتنے میں کسی قاری نے پڑھ لیا, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے قلوب ڈھل جائے اللہ کے ذکر سے؟ فرمایا آنا وہاں نہ. میں نے ٹیشو کہا کہ نہیں لیا, ٹیشو تک نہیں. کہا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, لوگوں کے قلوب نہیں ڈر گئے. فرمایا آنا وہانا, اس وقت شیخ نے فرمایا آنا, آ گیا وقت. دیکھیے یہ وقت بدل گیا. کہاں ڈاکے کا ابھی سامان لیے ہوئے ہیں, تقسیم ہونے جا رہا ہے, اتنے میں آئے تھے. اب لوگ کہتے ہیں آواز کا کوئی نفع نہیں ہوتا, یہ بھی کہتا رہتا ہوں میں, بڑا مسلک ہے. ایک آن کے اندر بدل گئے نا, ایک آن کے اندر بدل گئے, ایک آیت پر ہی ختم. واضح تو تھا یہ. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ قرآن سے بڑھ کے کوئی واضح نہیں ہے. بہت جملہ ان کا بالکل ہر وقت, قرآن سے بڑھ کے کوئی, یہ اس سے بڑھ کے کوئی واضح ہو سکتا ہے؟ بابے آئی حدیث میں بات ہوئی یومنون, اب بتاؤ کس بات پہ ایمان لاؤ گے؟ یہ بھی کہتے رہتے ہم لوگوں کو, آپ کہتے کس پر ایمان لاؤ گے, ابھی اس پر نہیں لاؤ گے. یہ ہے مسلم امت. بابے آئی حدیث میں بات ہوئی یومنون, اب اس کے بعد کس بات پہ ایمان لاؤ بتاؤ؟ قرآن سے جب نہیں متاثر ہو رہے ہو تو اب کس پہ متاثر ہو گئے؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے قلوب ڈھل جائے؟ کیا فرمایا؟ آنا وہاں, آ گیا وقت, آ گیا. ایک آیت سنا تبدیلی ہوگی. اب یہ کہہ دوں, ماں بدر عالم صاحب کتنے بڑے محدث, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وعد ہو رہا تھا یہاں احیاء العلوم میں, جو اب تبلیغی مرکز بھی کہا جاتا ہے, لیکن اصل تو احیاء العلوم ہے وہ مدرسہ. اس میں ہم لوگ بھی پڑھے ہیں. جب حضرت یہاں تشریف لائے تھے تو کچھ معاملہ ہوا تھا, ہم لوگ بھی جاگو میں پڑھے, تو ہم لوگوں مدرسہ ہوا. اس میں وعد ہوتا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, وعد. وہاں بڑے عالم صاحب چھوٹے تھے, کم عمر تھے, لیکن ان کے والد وہ تھے میرٹھ وغیرہ کے. ان کے والد جو تھے یہاں ملازم تھے انگریزی, ان کے ساتھ وہ یہاں رہتے تھے, انگریزی وہ پڑھ رہے تھے. وہاں سنا بچے تھے ابھی, لیکن ہونہار بلوا کے چکرے چکرے پاس ہے نا, میں سنا ہی نہیں کبھی. کہا ابا ہم اب انگریزی نہیں پڑھیں گے. اس وقت قلب میں معرفت آ گئی, خوف و خشیت. وہ راستہ اللہ کا راستہ نہیں ہے, نفی نہیں ہے, لیکن بہرحال جو یہ راستہ ہے اس میں سے فرق ہے نا, مگر اتنا تو ہم کہہ ہی سکتے ہیں راستہ وہی ہے. کہا ابا ہم انگریزی نہیں پڑھیں گے. کہا بیٹا پڑھو, سختی بھی کیا. کہا میں اب پڑھ ہی نہیں سکتا انگریزی. لے گئے سہارنپور, وہاں خلیل احمد صاحب سے پوچھ کے دیکھ پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے. ایک ہی بات تو سنا, ایک بات سنا. کہاں سنا؟ عبداللہ کی مسجد میں, آیا علوم میں سنا. یہ مجھا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے ان کے دیتے دیر نہیں لگتی والا تھا, نہ لیتے دیر نہ دیتے دیر. فضیل ابن عیاض کے دل میں نفرت پیدا ہوگی دنیا سے, ڈاکے سے, چوری سے. کہا بھائی, کہا فوراً لوگوں سے کہا بھائی اعلان کیا لے جاؤ اپنا مال سب لے جاؤ, آؤ لے جاؤ, ہم نہیں اب چھوئیں گے اس کو. وہ تفصیل لوگ آتے ہی نہیں تھے, سمجھے یہ ڈاکو. کہنے لگے کہ یہ ڈاکو ہے, ابھی تو مال لیا جان بھی لے لے گا, یہ کہتے تھے. ابھی تو ڈاکو ہے, ڈاکہ ہے مارا ہے, ابھی جاؤ گے تو سب کو قتل کرنے کے لیے بلا رہا ہے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہا جاتا ہے, بہت قسم کھایا. کیا ہوا؟ بڑی لجاجت کیا کہ آ جاؤ اپنا مال لے جاؤ, نہیں آئے. بہت جب اطمینان دیا تب گئے, نہیں لے. کہا دیکھو یہ تمہارا مال ہے, لے جاؤ. اب میں اس سے دست بردار ہوتا ہوں. گھر گئے, جتنا مال ڈاکے کا تھا, مال معمول ہوتا ڈاکے کا, کئی کئی گھر بھر جاتا ہے ابھی ڈاکے کا مال. کہا بھائی یہ سب حرام ہے ہمارے لیے, جہاں جہاں ہم نے ڈاکہ ڈالا ہم واپس کریں گے. کوشش کیا, لے گئے ان کے بھائی, ہم نے فلاں دن ڈاکے میں اتنا لاکھ لیا تھا, یہ سب کو دیا. ایک یہودی کہہ گئے کہ بھائی تمہارے یہاں بھی ہم نے ڈاکہ ڈالا تھا, اتنی مالیت ہمارے پاس ہے تمہاری, اس کو ہم اس کو دینے کے لیے آئے, مگر اتفاق یہ کہ اب ختم ہو گیا, ہمارے پاس نہیں ہے, یا تم معاف کر دو یا جب ہوگا تو ہم دے دیں گے. کہا معاف ہم نہیں کریں گے, باغبانی کرو, باغبانی میں آپاشی کرو, کھیتی کرو, باغ کی خدمت کرو. کہا مخلص تھے, تائب مخلص ہوتا ہے, توبتن نصوحا, اصلی توبہ کیا تھا, سچی توبہ کیا تھا. کہا جو کہو قربان ہوں میں. اسی بنا پر بیعت ہونے میں یہ بھی کہا حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا کرو. جو لوگ نمازوں کی قضا کرنے لگتے تھے ماشاء اللہ صاحب کے یہاں, تو کہتے تھے یہ آدمی سچا ہے, یہ توبہ کا اس نے حق ادا کیا. اور مال تو بہت ہی کم لوگ اچھے ہوتے ہیں, لیکن ہوتے ہیں اللہ کے بندے اب بھی ہیں, مال کو بھی ادا کرتے ہیں, قضا کرتے ہیں. بڑے یہودی نے کہا چلو رہو, اللہ کرو آپ پاسی کرنے لگے, باغ کی خدمت جو بھی ہوتی کرتے تھے. ایک دفعہ اس نے امتحان لینا چاہا ان کا, ایک جھولے میں کوئی اینٹ پتھر رکھا اور کسی تاک پر رکھ لیا اپنے گھر. کہا جاؤ وہ جھولا لے آؤ, بیگ لیتا ہوں میں, لے آئے. تو اسے فون پر رکھ دیا یہودی نے, باغ والے نے, تو سب اس میں سونے کے ڈرے تھے, بہت مشہور سب مہاتانی ہوئے, سب جان گئے سونے کے ڈرے تھے. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, پر مسلمان ہوئے یہودی. اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے روایتوں میں کہ امت محمدیہ کا کوئی شخص صدق دل سے توبہ کرے گا تو اینٹ پتھر بھی اس کے ہاتھ میں آگے سونا ہو جائے گا. مسلمان ہو گیا وہ, یہودی مسلمان, وہ بھی مسلمان, وہ بھی مسلمان. کتنے لوگ آج وہ ہم لوگ کے سلسلے میں حضرت فضیل ابن عیاض. فخر کرتے ہیں لوگ ان کے نام پر نام رکھنے کو اپنے بچوں کو. فضیل اللہ تعالیٰ کے ہمارا نام, ان کی نعمتیں اب بھی ویسے ہی ہیں, کوئی کمی نہیں ہے. ما ین فدو اما اندکم ین فدو اما اندکم ین فدو اما اند اللہ باب, تمہارے پاس جو کچھ ہے فنا ہو جانے والی ہے, اللہ کے پاس ہے جو باقی ہے. ولایت و بزرگی بھی باقی ہے جو ایمان لائے گا, تقوی اختیار کرے گا. اللہ ولایت سے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان و تقوی پر ولایت ملتی ہے, اب بھی نبوت نہیں ملے گی, ولایت ملتی ہے, قطبیت ملتی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایمان اور تقوی کی دولت سے نوازے, تاکہ ان نعمتوں سے ہم نوازے جائیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اب بھی توبہ کہ کیا اب توبہ کوئی کرے گا تو کیا توبہ اس کی قبول نہیں ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم لوگ اس ایسے دور میں ہو کہ دسواں حصہ دین کا چھوڑو گے تو گرفت میں آ جاؤ گے, دسواں حصہ. اور ایک زمانہ ایسا ہوگا کہ دسواں حصہ کوئی اختیار کر لے گا تو نجات پا جائے گا. سری حدیث ہے. اس بنا پر اللہ تعالی سے لو لگانے ہی کی ضرورت ہے. مجھ سب فتنے کا دور ہے, لیکن من احیا سنتی احیائی یعنی جسے میری سنت کو زندہ کیا اسے مجھ کو زندہ کیا, یہ بھی حدیث ہے. من تمسک بسنت عند فساد امت فلہ اجر میت شہید. حدیث صحیح ہے. اس پر حضرت نے ہمارے ماشاء اللہ رسول اللہ نے واعظ کہا ہے, اس واعظ کا نام کیا ہے؟ مزدے جاں پھنسا. معلوم بھی نہیں اپنے لوگ معلوم تھوڑے. ارے آپ لوگ تو تھے بھی نہیں, لیکن جو لوگ رہے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم. مزدے جاں پھنسا بہت پورا تک مزدے جاں پھنسا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اتباع سنت احیاء سنت کی توفیق دے. احیاء العلوم اسی وجہ سے نام ہے احیاء العلوم. امام غزالی نے احیاء العلوم نام رکھا ہے کہ علوم جو مندرج ہو رہے تھے ختم اس کو زندہ کر دیا امام, اور اب بھی زندہ ہے اللہ کا شکر احیاء العلوم کے لیے. بہرحال اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو دین دیا ہے, خلعت ایمان سے نوازا ہے. کیا حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو خلیفہ ہوئے ہیں, معلوم ہے خلیفہ ہوئے ہیں, کہا اگر میری زندگی چاہتی ہو اور دوزخ سے بچانا چاہتی ہو بیوی سے, اس ہار کو واپس کر دو. تمہارے باپ نے تمہارے بنائے جہیز میں دیا ہے, جو بھی جہیز لب تو نہیں کہیں گے کہ تمہارے باپ نے بنوایا, ان کی وہ جائیداد نہیں تھی, وہ بیت المال کی جائیداد تھی. اگر مجھے جہنم سے بچانا چاہتی ہے تو اس مار فوراً اتارا دے دیے. یہ تھی بیوی. پھر عید کے دن بھی نیا کپڑا ان کے پاس نہیں تھا, اتنا بڑا امیر خلیفہ اللہ. ان کی خلافت علی من حاجر راشدین ہے نا, خلفاء راشدین کے پر مثال ہے ان کی زندگی. جو خلافت ملی ہے تمام وہ وادیاں جو بہت خوبصورت, سب کو کہا تم چلی جاؤ کیونکہ تم رہو گی تو ہو سکتا ہے ہمیں عدل میں ہمارے کچھ فرق آ جائے تمہاری رعایت میں. اب تو یہ ہے تو خوب لیکن وہ کہتے نہیں, ہو سکتا ہمارے عدل و انصاف میں کچھ کمی آ جائے تمہاری رعایت میں. بیوی سے کہا تم بھی اگر جانا چاہو تو جا سکتے, کو حرام بچی جاؤ گی تھا کہ نہیں. یہ امت میں معالم وغیرہ بھی پیش کرتے ہیں اس کو, اس واقعے معمولی واقعہ نہیں. بچا اللہ من حاجر راشد کیا ہے؟ راشد خلفاء راشدین. یہ مجھا دنیا کی حقیقت, اسی کو پورے اس پر بیان کر رہے ہیں. بہرحال فرماتے ہیں جو اللہ کو واحد سمجھے گا وہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے گا, غیر مادہ، اللہ ایک، وہی کارساز ہے، وہی پروردگار ہے، وہی غم گسار ہے. اللہ ہم لوگوں کو ایمان دے دی. جو اللہ کو واحد سمجھے گا وہی کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے گا، اور جو ایمان، جو اللہ پر ایمان لائے گا وہ ہر بلا سے معمول رہے گا. بھی سن لو، بلا جو دینی ایمانی اس سے محفوظ رہے گا، اس کا ایمان تو اور زیادہ روشن ہوگا، تازگی آئے گی ایمان میں. ہر بلا سے ایمان میں تازگی، ہر چیز دوست میرا سر نکوس، جو دوست کے پہنچے سب ٹھیک ہی ٹھیک ہے، ٹھیک ہر چیز دوست میرا. وہ ہر بلا سے معمول رہے گا. جو اللہ کا مطیع ہوگا اس کی نافرمانی نہ کرے گا، اور اگر نافرمانی ہو گئی تو ادھر گئے گا تو مقبول ہوگا. نافرمانی کرے گا نہیں، اگر نافرمانی ہو تو ادھر گئے، اللہ معاف کر دے، گناہ ہوا ہم سے، خطا ہوئی ہم سے، بندے خطا وار. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انل موترف بذنبی السلام علیکم مسئلہ المسکین و پہلے ابتحال مذنب ذلیل. مذنب ذلیل نبی کہہ رہا ہے، میں گناہ گار ہوں، ذلیل ہوں، اللہ میری گناہوں کو معاف فرمائیے. نبی جو معصوم ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے، جس طرح پر غرق ہیں گناہوں میں وہ بھی اپنے کو پارسے ہی سمجھتے ہیں. ہم سب لوگوں کا حال یہ، وہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرے گا. جو اللہ پہ ایمان لائے گا وہ ہر بلا سے معمون رہے گا، اور جو اللہ کا مطیم ہوگا اس کی نافرمانی نہ کرے گا، اور اگر نافرمانی ہوگی تو عذر کرے گا تو مقبول ہوگا، اللہ قبول کر لے گا. نافرمانی ہو سکتی ہے لیکن نافرمانی پر ٹھیک ہے کہ نہیں، آگے بڑھے گا. اور جان لو تجھ پر اللہ کی مہر محبت ہو، یہ سالک آخرت کو مخلوق سے امید اٹھانا اور ان سے کچھ واسطہ نہ رکھنا ایسی زینت ہے کہ دلہن کے لیے اسی زیور میں بھی زینت ہے. دلہن کو زیور کی زینت ہوتی ہے، اسی طریقے سے مخلوق سے قطع نظر کرنا یہ سب سے بڑی زینت ہے. ایمانی مثال دیا کہ نہیں؟ اور جو اللہ کا مطیع ہوگا اس کی نافرمانی نہ کرے گا، اور اگر نافرمانی ہوگی تو عذر کرے گا تو مقبول ہوگا. اور جان تو فرمانے، حضرت تھانی ترجمہ، جان تو وہاں علم ہوگا، اور جان تو تجھ پر اللہ کے مہر ہو کہ سالک آخرت کو مخلوق سے امید اٹھانا اور ان سے کچھ واسطہ نہ رکھنا ایسی زینت ہے کہ دلہن کے لیے زیور کی بھی اتنی زینت نہیں ہے. اور ان لوگوں کو اس عمر کی اس سے بھی زیادہ حاجت، اور ان لوگوں کو اس عمر کی اس سے بھی زیادہ حاجت ہے جیسے جان کو پانی، جسے جان کو پانی ضرورت ہے ایسی اس کی ضرورت ہے کہ اللہ سے نہ امید، مخلوق سے نہ امید. یہی ہے مطلب. اور جس شخص کو شاہی خلوت پہنا دیا جائے اور وہ اس کو محفوظ رکھے تو زیبا ہے. شاہی خلوت ہے اگر رکھنا ہے تو اس کو پہنے رہو، اس کو چھوڑے نہیں، چھوڑو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. اور جس شخص کو شاہی خلوت پہنایا جائے اور وہ اس کو محفوظ رکھے تو زیبا ہے کہ ہمیشہ اس کے پاس رہے اور اسے نہ چھینا جائے گا. اور جو خلوت عنایت کو میدا کر دے، یہ دیکھیے، اور جو خلوت عنایت کو میدا کر دے تو مناسب ہے کہ اس کے پاس نہ رہنے دے، نہ چھین لے گا اس کو، نہ قدری ہوگی نعمت کی چھین لے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی کا ایک ٹکڑا تھپڑا ہوا، حضرت عائشہ، اے عائشہ اس کو اٹھا لو، کیونکہ یہ جب روٹ جاتے ہیں پھر نہیں آتے، یہ نعمت. اور جو خلوت عنایت کو میلا کرے، دیکھیں میلا کے لفظ کر رہے ہیں، میلا کرے تو مناسب ہے اس کے پاس نہ رہنے دے. ابھی میں نے دیکھا شاید اخبار موسلی میں کسی نے ہے کہ ایک بزرگ نے، بادشاہ نے وزیر کو ایک چادر دیا، رومال دیا، جو بھی دیا، دو چادر دیا، اس کو چھینکا لی اور اسے اسے پوچھ لیا، چھین لیا، ناراض کو ناقدری کرتا ہے میری، چھین لیا. خود مطابق ہوا نہیں، مجھ سے آج یہ واقعہ جو کبھی سناتا ہوں اس کے مطابق ہو گیا. شاہی لباس کے سن لباس التقویٰ دیا, اس کی ناقدری کیا چھین لے گا اللہ تعالیٰ, اس کو کیا پرواہ ہے. جنت میں جاؤ گے جنت میں جگہ ہے, دوزخ میں جاؤ گے دوزخ میں بھی جگہ ہے. تو زیبا کہ ہمیشہ ان کے پاس, اور اسے نہ چھینا جائے, اور جو خلوت عنایت جو خلات عنایت کو میلا کرے گا مناسب ہے کہ اس کے پاس نہ رہنے دیں. سو اے بھائی اپنے ایمان کو تمام مخلوق سے میلا مت کرو. سو اے بھائی تجمہ ٹھیک ہے کتنا عمدہ. سو اے بھائی وہاں تھانے کے لوگ سخت کہتے ہیں مجھ سے کتنے عمدہ. سو اے بھائی اپنے ایمان کو تمہ مخلوق سے میلا مت کر, اور سوار رب العالمین کے کسی پہ اعتماد مت کر. رب العالمین پہ اعتماد کر. اگر تو اللہ سے عزت حاصل کرے گا تو اس کے دوام میں تیری عزت بھی دائم رہے گی. اگر تو اللہ سے عزت کرے گا تو اس کے دوام سے تیری عزت بھی. اللہ کیا ہے؟ دائم. اس سے جو عزت وہ دائم. اب اس کی قدر قدر رہے گا نہیں سب کر لے جاتا ہے. اگر تو اللہ سے عزت حاصل کرے گا تو اس کے دوام سے تیری عزت بھی دائم رہے گی, اور اگر غیر سے عزت حاصل کی تو چونکہ اسے دوام نہیں عزت بھی دائم نہیں رہے گی, ختم ہو جائے گی. جو مخلوق سے عزت کیا ہوتی ہے کہ نہیں, مخلوق سے عزت ملتی ہے لیکن ختم ہو جاتی ہے. الیکشن میں کیا کیا ہو جاتے ہیں آدمی, اس کے بعد ہمارے میں کچھ نہیں. ہمارے ایک وزیر تھے مظفر صاحب, یہاں کے بہت مشہور, جو آتے تھے تو اتنی بڑی کار سے آتے تھے, ویسی بڑی, اور جب ختم تھے رکشے جاتے تھے, ہم سے بھیجتے تھے حضرت بھائی کرایہ دے دو رکشے کا. یہ دنیا کی عزت. انہیں گئے ہم لوگ بنگلے میں جا کے ٹھہرے ہوئے تھے سب, جو حضرت بیمار ہوئے تھے, مجھے اب تک یاد ہے. آتے تھے اتنی بڑی کار سب جب تھے وزیر, اور جب نہیں تو کوئی بھی نہیں, رشوے نہیں لیتے تھے وہ بالکل. پھر رکشے ہی سے آتے تھے تو میں خود جانے دینے والا ہوں, اور میں جا بھائی دے دو کرایہ, دے رکشے کرایہ تم دے دو. اور اگر غیر سے عزت حاصل کی تو چونکہ اسے خود دوام نہیں تو عزت بھی دائم نہیں رہے گی. ایک فاضل نے کہا ہے مانگ عزت رب سے جس کو ہو قرار, مانگ, اب کسی شعر اردو کا شعر ہے کسی, مانگ عزت رب سے جس کو ہو قرار, مردے کی عزت ہے سب ناپائیدار. ماتھانوی نقل کیا شعر کو, چاہے انہیں کہو. مانگ عزت رب سے جس کو ہو قرار, مردے کی عزت ہے سب ناپائیدار. کوئی شخص کسی عارف کے پاس روتا ہوا گیا, اور انہوں نے وجہ پوچھی, کہنے لگا میرا استاد مر گیا. عارف نے کہا کہ تو نے ایسے کیوں استاد بنائے جو مر گیا؟ اللہ کو مناؤ رب العالمین. یہاں مجھے یاد آیا مجھ صاحب, حضرت مجدد صاحب کا جب انتقال ہوا ہے تو ان کا ایک مرید روتا ہوا خواجہ محمد معصوم کے یہاں گیا. ان کے لڑکے 7000 خلیفہ, لاکھوں مرید, باپ کا معاملہ ہے. کہا میرا شیخ مر گیا تو اب میں کیا کروں؟ کہا رب العالمین موجود ہے, اس سے تاتے جاتے رہیں گے. مربی حقیقی, یہ لفظ ہے مربی حقیقی, اللہ اللہ پر نگاہ کرو, وہ تربیت کرے گا تمہاری. مجدی صاحب رہے نہ رہے چلے گا. یہ ہے توحید, خواجہ محمد معصوم نے کہا. اور کوئی شخص کسی آری کے پاس روتا ہوا گیا, اسے وجہ پوچھی, کہنے لگا میرا استاد مر گیا. عارف نے فرمایا تو نے ایسے کو کیوں استاد بنایا جو مر گیا؟ اور تجھ سے کہا جاتا ہے کہ جب تو غیر اللہ سے عزت ڈھونڈے گا تو نہ پائے گا, اور جب غیر کا سہارا چاہے گا نہ ملے گا. غیر کے سہارا تمہارے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو سننے کی سمجھنے کی آپ لوگوں کی برکت سے اتنا کہہ دیتا ہوں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دیا, عمل نہیں بلکہ یہ حال بنائے, بلکہ مقام بنائے. یہی حال ہے, یہی مقام ہے, توکل کا مقام, استغنا کا مقام. حضرت ماتھانوی کے ہیں, حضرت بیٹھے رہتے تھے, تو منیادہ آتا تھا ہدیے کا, فرماتے تھے ماشاء اللہ سب پرانے, سب سے پرانے لوگوں میں سے تھے پہلے کو, تو فرماتے تھے حضرت تھانوی مجھے آتا تھا, ہم لوگ اس زمانے میں بھی آتا تھا حضرت کے پاس منیادہ دس وقت کرتے تھے, تو کہا دیکھو مولوی رسول اللہ یہ ہدیہ ہمارے اصول کے خلاف ہے, اس وقت واپس اگر میری قسمت میں ہوگا تو یہی آئے گا ورنہ اللہ دوسرا دے گا. یہ فرماتے کبھی حضرت تھا ماشاء اللہ سے میں نے یہی سیکھا حضرت سے, میں نے یہ ہم لوگ سکھانے کے لیے تھا نظر آ جاؤ, اور جب جو کبھی آتا تھا مطلب وہی آئے دیکھو وسیع اللہ مولوی مولانا نہیں کہتے تھے مولوی وسیع اللہ, یہ سارے مولوی بھی کہتے تھے مولوی وسیع اللہ, اب تو چھوٹے لڑکے بھی کہتے ہیں حضرت مولانا, جب تم نہیں کہو گے ہم کچھ نہیں ہوں گے کیا, کچھ نہیں ہو نیستی بہت دیگر ابلا نیستی آئینہ ہر چیز باشن نیستی نیستی بہت دیگر ابلا نیستی. اگر کوئی کوپر میں لکھ دیتا تھا کوپر نہیں کہا جاتا نا جو یہ حضرت یہ ہدیہ ہے یہ روپیہ بھیج رہا ہوں, اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور مدرسے کی ضرورت ہو تو مدرسے میں استعمال کر سکتے ہیں. اب دیکھیے کہا بھی دیتے تھے, کہا کہ آج مجھے خیال ہوا کہ میں خرچ کر لوں, پھر سوچا میں نے کہ مدرسے کو بھی ضرورت ہے, جب یہ ہوا کہ مدرسے کو دے دوں خیال ہوا کہ میں بھی تو محتاج ہوں, حضرت تھانوی کی بات ہے یہ. اب کیا ہوا تمہارا ہدیہ مجھے تشویش ہوا جو واپس, تمہارا ہدیہ مجھے تشویش ہوا یہاں خرچ کی وہاں خرچ کروں, یہ حضرت تھانوی کی تربیت, تمہارا ہدیہ مجھے تشویش ہوا اس کو واپس دیتا ہمارے بزرگ آنے دے کے متوقع اس طرح. تو حضرت کبھی فرماتے تھے وہ بھی زیادہ سے میں نے یہی سیکھا, سب کی نگاہ کسی پر تھی کسی پر, میری نگاہ ان کے قلب پر تھی, یا اللہ جو اس میں دولت ہے وہ ہم خود ہم نے سیکھا, اللہ اس میں جو دولت ہے اس کو عطا ہوا. بہرحال دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ کے بھی لباس ہائے ایمان تقویٰ محبت نسبت الہی مقصود من تری و رضائے تو محبت و معرفت خود دے, الہی مقصود من تری و رضائے تو محبت و معرفت. حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ مجھ کو جو چیز ملی اسی دعا سے ملی, الہی مقصود من تری و رضائے تو محبت و معرفت, تو میرا مقصود ہے, آپ کی رضا مقصود ہے, آپ اس رضا سے ہم کو مشرف فرمائے. دعا کریے درود شریف پڑھیں, اللہم صل علی سیدنا محمد, اللہم صل علی سیدنا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انی اسألک نفسا مطمئنا تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک. یا اللہ ہم سب لوگوں کو نفس مطمئنہ سے مشرف فرمائیے, اللہ تعالیٰ ہر کسی کی عافیت دے, اپنی محبت نسبت سے سرفراز فرمائیے. یا اللہ اس حقیر کو بھی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی طفیل سے ہم کو بھی نعمتوں سے نواز دے, اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کی خیر و بھلائی فرمائے, اپنی رضا و خوشنودی فرمائے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عمل کی توفیق دے تاکہ ان کی خدمت میں ہم منہ دکھانے کے لائق ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت نصیب فرما, دوزخ سے پناہ عطا فرما, اللہ اپنی رضا مشرف فرما, ناراضی سے نہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتك يا أرحم الراحمين.